twee uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Winkelleegstand is een groot probleem in veel gemeenten. Wethouder Nico Schimmel heeft een oplossing bedacht. Winkelbanden verhuren voor maar 1 euro. Dat vraagt natuurlijk om uitleg. Daarover meer zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Na Zweden heeft Nederland de hoogste brede welvaart in de Europese Unie, meldt het CBS. Het gaat daarbij niet alleen om hoeveel geld inwoners te besteden hebben, maar ook om hun welzijn. Nederland scoort goed op vertrouwen in andere mensen. Verder is de werkloosheid laag en hebben Nederlanders veel vrije tijd. De hoge woonlasten zijn een minpuntje. Net als het feit dat Nederlandse vrouwen wel relatief oud worden, maar vaak in minder goede gezondheid. Zweden scoort op de lijst van alle EU-landen dus het hoogst, Kroatië het laagst. Door de vele regen in Zuid-Duitsland zal het waterpeil in enkele Nederlandse rivieren gaan stijgen. Rijkswaterstaat verwacht vrijdag in de Rijn een piek van 13,30 meter boven NAP. In de winter is dat vrij normaal, maar in de zomer niet. Sommige uiterwaarden zullen volstromen, wat vervelend kan zijn voor boeren, campings en wandelaars. In Zuid-Duitsland is de overlast nog steeds veel groter. Vannacht is opnieuw een dam doorgebroken en er is een tweede dode gevonden. Veel regenwater komt in de Donau terecht, waarvan het waterpeil gevaarlijk hoog kan worden. Dat kan tot problemen leiden in de Duitse stad Regensburg en in Oostenrijk. In Georgië is de zogenoemde Russische wet definitief ingevoerd. Met deze wet worden alle organisaties en media in het land verplicht zich te melden als buitenlands agent als ze meer dan 20% van hun financiering krijgen uit het buitenland. Dat zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Die wet bepaalt dat organisaties, NGO's die meer dan 20% van hun inkomsten uit het buitenland ontvangen, zich bij de regering moeten registreren. En dat zal waarschijnlijk, net zoals in Rusland het geval is, bestaat die wet al op meer dan 10 jaar... Dat zal heel veel extra papierwerk met zich meebrengen. Organisaties zullen meerdere keren per jaar volledig inzicht moeten geven in hun boekhouding. Rusland heeft een soortgelijke wet. Gevreesd wordt daarom dat Georgië nu een meer pro-Russische koers opgaat, terwijl het ook lid wil worden van de Europese Unie. Voorstanders zeggen dat de wet juist leidt tot meer transparantie. De Europese Commissie is teleurgesteld en zegt dat de wet het EU-lidmaatschap van Georgië moeilijker maakt. De politie weet nog niet wie de man is die zaterdagnacht op straat in Schiedam is overleden. Hij is mogelijk op de fiets geschept door een auto en honderden meters meegesleurd. De aanrijding had veel impact op het lichaam, waardoor het moeilijk is om te achterhalen om wie het gaat. China ontkent bezig te zijn met het saboteren van een vredestop over Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky had China daarvan beschuldigd. De top wordt deze maand gehouden in Zwitserland, maar volgens Zelensky werkt China met Rusland samen om te voorkomen dat andere landen meedoen. Hulpdiensten zoeken sinds vanochtend opnieuw naar twee vermiste Duitsers in de Maas bij Venlo. Ze sprongen gisteren een telefoontje achterna en kwamen niet meer boven. Bij de zoektocht wordt ook een sonarboot gebruikt. Formule 1-coureur Esteban Ocon moet vertrekken bij Alpine. Dat Fransman is tot eind dit jaar in dienst bij het team. Ocon reed sinds 2020 voor Alpine, toen heette het nog Renault. Zijn enige zege in de Formule 1 was in 2021 in Hongarije. Ruim een week geleden crashte Ocon in Monaco op zijn teamgenoot Pierre Gasly. Zijn teambaas zei toen dat er snel maatregelen zouden komen. Radio-icoon Lex Harding krijgt dit jaar de Gouden Harp. Dat is de prijs voor iemand die veel heeft betekend voor de Nederlandse muziek. Harding, 79 jaar inmiddels, begon in de jaren 60 als DJ bij zeezender Radio Veronica. Hij presenteerde onder meer jarenlang de top 40. Luisteraars, goedemiddag. Tot 6 uur hoor je de 999ste top 40. Je hoort het goed, de 999ste top 40. En dat betekent volgende week groot feest hier in de studio. De bijdrage van Lex Harding aan de Nederlandse popmuziek is van onschatbare waarde, stelt Buma Stemra, de stichting die de Gouden Harp uitreikt. Voor Harding kwam het nieuws als een verrassing, zei hij vanochtend op deze zender bij Spraakmakers. Nee, ik heb er nooit over gedacht zelfs. En ik was ook zeer verbaasd, ja. Kijk, ik kan aardig plaatjes aankondigen, althans dat kon ik vroeger. En ik kan aardig bepalen wat er niet wordt en niet. Maar ja, wat heb ik nou voor de muziek gedaan? Ik heb voornamelijk geparasiteerd op de muziek die anderen maakten. De radio-dj was onder meer betrokken bij de oprichting van Sky Radio, Radio 538 en tv-muziekzender TMF. Lex Harding krijgt de award vanavond uitgereikt tijdens de Buma Awards in Amsterdam. Het weer op veel plaatsen bewolkt, soms een beetje regen. In de kustprovincies af en toe zon. Het wordt vanmiddag 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig met een aantal buien, maar ook droge perioden met zon. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De klapper van de week op de A1 Amersfoort richting Hengelo. Een half uur vertraging tussen Kootwijk en knooppunt Beekbergen. 7 kilometer file door een spoedreparatie. De weg is helemaal versleten, is de weg dicht. En verkeer moet via de vluchtstrook erlangs. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Born en knooppunt Kerensheide. 7 kilometer file door opruimwerkzaamheden. 20 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht door de werkzaamheden. Een kwartiertje erbij tussen Reewijk en Harmelen. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Onze ogen. Onze ogen laten de schoonheid zien in de kleine dingen. In de grote wonderen van onze wereld. We hebben oog voor het nu. Maar heeft u ook oog voor de toekomst? Laat na voor een volgende generatie. Steun wetenschappelijk oogonderzoek. Ga naar oogfonds.nl/oogvoortoekomst en vraag ons magazine aan. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Voordeur, achterdeur, binnendeur. Nu bij Hubo 25% korting op elke deur van Kendo. Niet zo'n Kendo hetzelfde. De vakman van Hubo hangt elke deur graag voor je af. Deur nodig? Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag kunnen we er twee met elkaar combineren. Het is namelijk Leave the Office Early Day en het is Wereldfietsdag. In de eeuwige almanak staat een gedicht van Theo Danes bij deze dag. Mijn fietsenmaker gaf me wel een splinternieuw bagagerek, maar weigerde het wielherstel. Hij zei, ik heb een spaakgebek. Op de gastenlijst van de Villa, ik heb hem hier in mijn linkerhand, staan de namen van Nico Schimmel, wethouder in de gemeente Gooisemeren, en Jan Meerman, de baas van brancheorganisatie In Retail. En met hen ga ik praten over de leegstand van winkelpanden. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2009. Toen werd de laatste aflevering van Toen was geluk heel gewoon uitgezonden op die Nederlandse televisie. En pastor Zwanine Siedenburg is in de Villa. Zij schrijft levensverhalen op van mensen aan de rafelranden van de samenleving. Maar we beginnen vanmiddag met huisvriendin Brankele Frank. En zij is neurobioloog en staat bij de intercom van de Villa. En Brankele, goedemiddag. Goeie maandagmiddag. En wat is jou opgevallen afgelopen week? Nou, de laatste tijd ben ik een paar artikelen tegengekomen over mogelijk negatieve effecten van noise-canceling headphones. Dat zijn van die grote doppen die je over je oren doet en die al het geluid van buiten wegfilteren. En de artikelen stellen dat je brein daarvan overgevoelig zou raken. Dus daar ben ik eventjes ingedoken. Ja. Die koptelefoons die zijn namelijk gebruikt om een probleem aan te pakken, namelijk geluidsvervuiling. Dat is best wel schadelijk voor je op de lange termijn. Het kan leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en mentale gezondheidsproblemen. En daarbij is natuurlijk te veel geluid sowieso schadelijk voor je oren. Dus de afgelopen jaren hebben steeds meer bedrijven dit soort koptelefoons ontwikkeld. En die vinden ook gretig aftrek. Dus we zijn met z'n allen nu in stilte door elkaar aan het leven. Mm. Maar het lijkt er dus op dat op de lange termijn ook die noise cancelling koptelefoons weer met hun eigen gezondheidsrisico's komen. Ja, even zeggen, want wat doen die? Ik zie dus inderdaad wel eens mensen gewoon in het verkeer ook fietsen met zo'n koptelefoon op. Ik denk, nou, die hebben dan een muzieklijstje aanstaan. Maar dat is dus niet per se het geval. Het is gewoon om het achtergrondgeluid te dimmen, zeg maar. Ja, er zit een microfoon in die koptelefoons en die pikt geluiden uit de omgeving op. En vervolgens is er een versterker in die telefoon die geluidsgolven uitstuurt die precies het tegenovergestelde zijn. Waardoor die twee geluidsgolven elkaar opheffen en er stilte klinkt. Ja, en als je dus de hele dag met zo'n ding oploopt en je bent per ongeluk een keer in het verkeer, dan schrik je je dood van alle lawaai natuurlijk. Ja, en je hebt al dat omgevingsgeluid ook gewoon nodig om je te kunnen oriënteren. Als we helemaal niets horen, dan is het heel erg lastig om je een plek in de omgeving te verzekeren. Dus we gebruiken heel veel informatie uit de omgeving, geluidsinformatie, om ons te kunnen oriënteren. En dat heb je meestal helemaal niet door, want je hersenen zijn heel goed in het filteren van dat geluid. Maar als er heel veel stilte klinkt en je dus geen omgevingsgeluid meer hoort, dan raken je hersenen daar een beetje... een beetje van de leg van. Mm-hmm. Dus die gaan hun interne versterker gaan ze weer aanpassen. Die gaan ze omhoog draaien, zodat je die geluiden sterker hoort. Dus als je dan vervolgens die koptelefoon weer afzet, ben je gevoeliger geworden voor geluid. Ja, toch. Ik ken ook bijvoorbeeld mensen die dan tinnitus hebben. Dus dat oorsuis of een piep in hun oor. Die dan juist zo'n ding opzetten om dat dan maar niet te veel te laten aanwakkeren, zal ik maar even zeggen. Ja, maar tinnitus heeft niet te maken met dat wat je daadwerkelijk hoort, maar een soort overstimulatie van je oren en auditieve gebieden in je hersens. En juist het veelvuldig gebruik van oordoppen en koptelefoons, daar kan je ook tinnitus van krijgen. Dus ik weet niet of dat een hele goede aanpak is. En wat voor klachten kan je nog meer krijgen als je dit dus te veel gebruikt? Hoofdpijn, duizeligheid, een soort vermoeide oren en dus tinnitus. Dat zijn wel veel gehoorde klachten hiervan. Ja. Wat is dan precies een goed advies voor iedereen die dingen gebruikt? Nou ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met het met mate gebruiken, zoals wel met meer dingen. Het kan namelijk wel echt ervoor zorgen dat je je beter kan concentreren. Dus dat is natuurlijk hartstikke fijn. En het kan je ook echt beschermen tegen gehoorschade. Want vaak is het volume dat je gebruikt met zulke koptelefoons lager. Dus het is echt niet alleen maar slecht. Maar je moet het gewoon niet te vaak doen en niet te vaak achter elkaar. En ook niet bijvoorbeeld 's nachts gebruiken. Want dan kan je dus weer je eigen auditieve verwerking in je hersens verstoren. Waardoor je vervolgens veel gevoeliger bent. Ja. En sowieso niet in het verkeer natuurlijk. Want dat is best gevaarlijk. Dank voor de uitleg. Neurobioloog Branke Le Frank was dat. Stay away so long, 'cause baby. de Super Supremes en Baby Love. Tot 3:30. Villa. Veel gemeenten hebben er last van. Leegstand van winkelpanden. Wethouder Nico Schimmel van de gemeente Gooisemeren. En dan hebben we het over na de Bussum. Die komt vrij, hè? Zeg ik even voor de rest van Nederland. We zitten hier midden in het gooien natuurlijk. Hij heeft daar een oplossing voor bedacht. En daarover gaan we praten. Meneer Schimmel, hartelijk welkom. Ja, dank u wel. Muiden hoort ook nog bij de Muiden gemeente. Ook nog? Ja, ah, nee, Muidenberg. Natuurlijk. Maar goed, we hebben een beetje een idee. Ja, hier vlakbij. We kunnen het bijna zien. We kunnen het bijna zien, ja. Precies. Ja. Jan Meerman, die luistert ook mee, is directeur van brancheorganisatie In Retail. Dat is de organisatie voor de non-food sector. Meneer Meerman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, even om een beeld te krijgen, meneer Schimmel. In jullie gemeente, hoeveel winkelpanden staan daar nu leeg? Ja, we hebben 12% leegstand. En landelijk gemiddeld is 8%. Dus ja, wij zitten een klein beetje aan de negatieve maar kant. Hoeveel winkels zijn dat? Want 12% van hoeveel? 12% van 80, 90 winkels. Ja. Ja. Dus dat gewoon in het centrum, in het kernwinkelgebied. Staan er toch een stuk meer dan 10 leeg? Ja, 10, 12 zeker wel, ja. Ja. En hoe komt dat die winkelstraten dan steeds leger worden? Ja, het heeft met een aantal dingen te maken. Het eerste natuurlijk internet en corona en al de bekende dingen die daar spelen. Internet, als in mensen gaan nu online winkelen? Online winkelen, ja, zeker. En daarnaast is het zo dat wij ons kernwinkelgebied, een prachtig kernwinkelgebied, met veel mooie oude gevels en goed bereikbaar. Kenmerkt zich vooral in het verleden door veel zelfstandige ondernemers met ambachtelijke beroepen. En ja, de opvolging ook van die ondernemers, dat blijft een beetje achter. Waardoor er geen opvolging is en de winkels is leeg. Dus daar zit bijvoorbeeld een bakker en een slager. Die, op een gegeven moment worden die ook oud en die willen stoppen. En dan hebben ze niet iemand die zaken over kan nemen. Ja, dat is het precies. En ook juweliers of mensen die ledenwaren bewerken en dat soort dingen. Dus echt wel de ambachtelijke dingen. Ja. Meneer Meerman, u hebt een landelijk beeld tussen 8%, hoor ik nu net, hè, van meneer Schimmel. Ja, hij noemt al wat redenen. Hebt u nog meer redenen waarom die winkelstraten steeds leger worden? Nou ja, dit zijn wel de voornaamste. De opvolging en de concurrentie vanuit online. Wat natuurlijk ook wel speelt is dat we eigenlijk tot voor corona hebben we voortdurend winkels bijgebouwd. En ik denk dat we ook naar wat minder winkels moeten in Nederland. Dus het is ook een soort marktwerkingproces. Mm. We hebben wat te veel winkels. We moeten naar wat minder winkels en meer compactere gebieden. U zegt er is ook een soort natuurlijke selectie gaande. We hebben misschien wel iets te veel winkels. Ja. Nou ja, wat je dus ziet is dat als je als ondernemer niet het vermogen hebt om die consument op een goede en betere manier te bedienen, ja, dan word je dus afgestraft. Dus je ziet dat de concurrentie echt wel aan het toenemen is. En je zult dus echt onderscheidend moeten zijn. En Bussum zou dat moeten kunnen. Hmm. Dus de kansen zijn er wel, maar het moet wel gebeuren. Nou was het pas geleden een onderzoek van Locatus, dat is zo'n onderzoekbureau. Daarin wordt dan gezegd dat het in de winkelstraat juist weer drukker is dan in de afgelopen jaren. Dus dat klopt dan niet helemaal met het verhaal dat die winkels leeg staan en dat er niet genoeg volk is. Nou, dat is wel in de grote steden van Nederland, hè. Dus we hebben eigenlijk een beetje driedeling in Nederland. Grote steden, middelgroot en kleine. En in de grote steden neemt de drukte weer toe. Maar in de middelgrote steden zien we dat niet, hoor. In de middelgrote steden hebben we echt wel te maken met minder bezoekers dan voor corona. Ja. En wil dat zijn? Want zij meten volgens mij alleen maar de mensen in de winkelstraat. Dat zegt nog niks of ze ook een winkel binnengaan natuurlijk. Dat klopt. Maar goed, dat moet de ondernemer natuurlijk ook zorgen dat hij daar weer heel actief in is. Dus zorgen dat die winkel. Kijk, als de mensen in de winkelstraat lopen, dan vind ik het al heel prettig. En dan is het aan de ondernemer om te zorgen dat ze in hun winkel komen. Ja. Herkent u dit, meneer Schimmel? Dit? Ja, zeker. Daar hebben we ook al op ingezet. We hebben natuurlijk een centrumvisie aangenomen een paar jaar geleden. En daar wordt al bijvoorbeeld gekozen voor dat het commerciële element in het centrum niet meer het belangrijkste is. We gaan wonen en recreëren vooral aan toevoegen. De soort winkels en het winkelend publiek wil andere dingen dan alleen maar in de winkel komen. Wil ook vermaakt worden. We gaan culturen toevoegen en al dat soort dingen. Veel vergroenen natuurlijk. En de aanloopstraat rondom het winkelgebied, ja, dat willen we compacter maken, waardoor die vierkante meters aan de buitenkant wat worden weggesaneerd en die aan het winkelcentrum terugkomen. Nee, want ik hoor u zeggen woningen bijvoorbeeld. Nou ja, we weten allemaal dat het op het moment heel erg moeilijk is, zeker voor starters, om een woning te vinden. Dus je kan die winkelpanden natuurlijk ook omvormen tot woningen. Ja, dat is de doodsteek voor het centrum, dus dat doen we niet. In de plint blijft alles detailhandel, maar wonen bovenwinkels of er zijn ook een aantal panden bij ons in het centrum, een heel mooi oud klooster en nog wat andere dingen die heel goed geschikt gemaakt kunnen worden voor wonen. En dat gaan we dan ook doen. Ja, want die mensen gaan dan uiteindelijk ook boodschappen doen in de buurt waarschijnlijk. Ja, en die zorgen voor de levendigheid en de vitaliteit van zo'n centrum. Ja. Nou, ik heb het aangekondigd. U hebt een heel mooi plan bedacht. Leg eens uit. Hoe wilt u uiteindelijk mensen daarin interesseren om die lege winkelpanden toch over te nemen? Ja, nou, het is heel belangrijk dat er zijn best veel mensen, denk ik, die heel creatief en ambitieus ideeën hebben voor een onderneming. Zelfs ook wel voor een winkel. Dat zie je heel veel op internet ook terugkomen. En die worden een beetje tegengehouden door ten eerste natuurlijk de hoge kosten die dat met zich meemaken en het risico wat dat in zich heeft. Dus wij hebben gezegd, wij willen voor een deel het risico afvangen door samen met de vastgoedeigenaren en de ondernemers, dat heet de Gouden Driehoek, om te zorgen dat we die mensen motiveren en helpen om een start te maken met zo'n onderneming. In een winkelpand, in het kernwinkelgebied bij ons in Bussum. En de gemeente doet dus een flinke duit in het zakje in het eerste jaar. En de vastgoedeigenaren die doen dat in het eerste jaar, maar ook in de jaren daarna, 2-3 jaar daarna. Want dat is nu, als iemand zelf een plan heeft en denkt, nou, ik begin een winkel bijvoorbeeld in Bussum, dan kom je natuurlijk op die vastgoedprijzen die ook alleen maar gestegen zijn de afgelopen tijd. Ja, dat is echt een groot probleem bij ons in het centrum. Dat de vierkante meterprijs voor die winkelpanden zijn echt gigantisch. Wat is ook een effect heeft op de leegstand. En dat zien de vastgoedeigenaren gelukkig ook. We hebben daar heel veel in geïnvesteerd om met de vastgoedeigenaar in contact te komen, samen met de ondernemersvereniging. En zij willen nu meedoen. Dus je ziet echt dat er een omslag is in denken van alleen maar leegstand. En op die manier toch ook, ja, op een of andere manier hebben die vastgoedeigenaren dan toch nog een soort van rendement. Maar ze zien ook dat het winkelgebied daarmee onder druk komt te staan. Want zo heb ik het aangekondigd. U gaat dan 3 panden verhuren voor 1 euro. Ja, nou, dat klinkt natuurlijk prachtig. Het is een wedstrijd. En in die wedstrijd, we hopen natuurlijk op veel inschrijvingen. De wedstrijd sluit op 30 juni, even nog voor degene die eventueel mee zouden willen doen. En er zijn 3 panden beschikbaar. We hebben meer panden beschikbaar, maar 3 panden die zijn ingeschreven door de vastgoedeigenaren die mee mogen doen. Heeft ook een beetje te maken met kijken van hoe groot moet zo'n pand zijn, 40 vierkante meter of 60 vierkante meter. En wat heel belangrijk ook is dat er zijn geen addertjes onder het gras. Wij spreken mensen die twijfelen van hoe kan het nou 1 euro? En mijn moeder zei ook altijd, alles wat gratis is, moet je wantrouwen. Ja, precies. Het is sowieso al niet helemaal gratis. Maar het is ook zo dat Het is grappig om terug te krijgen dat zo wordt opgevat. Maar het is echt niet zo. Er zijn geen kleine lettertjes. Het is echt 1 euro een jaar lang. En daarna, de jaren daarna, is het 40% reductie op de op de huurprijs. Dus je moet gewoon een fantastisch plan hebben. Dan kan je gewoon een hele mooie start maken. In dit geval in Bussum. Ja, meneer Meerman van de brancheorganisatie. Wat vindt u van dit plan? Ja, ik vind het echt een heel goed plan. Een prima plan. Wij zien dat natuurlijk in meerdere plaatsen. Hè. Dus Bussum is gelukkig een van de mooie voorbeelden. Maar ja, ik was vorige week in Tilburg, zien we dat ook. In Rotterdam is er een dergelijk initiatief. Maar het is echt heel goed dat de gemeente haar verantwoordelijkheid pakt. En daarmee dus de gouden driehoek, ik noem het maar nog eens een keer, de vastgoed, de ondernemers en de gemeente probeert dat centrum aantrekkelijk te maken. Ja. Want uiteindelijk, het kwam net al even aan de orde, leegstand is voor niemand goed. Hè? Voor de gemeente niet goed, voor de ondernemers die daar zaten niet goed, maar ook voor de vastgoed niet. Want daarmee verlaag je dus ook de waarde van je vastgoed. Dus die straten die moeten gewoon bezet zijn. En niet alleen met winkels. Hè? Wij noemen het wel eens, het is geen winkelstraat meer, maar een straat met winkels. Dus betekent dat er ook allerlei andere vormen van verblijf voor de consument aanwezig moeten zijn. Dus ik vind het echt een heel goed initiatief. Wat mij betreft mag Bussum op de lijst komen van innovatieve gemeentes. Dat hebben we bij deze ook even geregeld dan. Nog iets anders, want die bestaande winkeliers die doen dus ook mee. Hè? Die betalen een beetje mee aan het hele gebeuren. Want ik kan me zo voorstellen dat die ook zeggen, ja, hallo, we moeten alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. Ja, dat is zeker zo. Kijk, iedereen mag natuurlijk meedoen. We proberen ook de huidige ondernemers te verleiden voor wellicht een tweede winkel of te zorgen dat ze op een of andere manier meedoen. Het is zo dat daar zit een wat wrijving. Hè? Of tenminste, dat is best lastig als je net je winkel hebt geopend en je kan daarna winkel voor 1 euro. Maar we moeten ergens iets doorbreken. Het gaat er echt om dat wij met elkaar dit moeten doen. En dus ook heel blij dat de ondernemersvereniging met alle ondernemers die daarin vertegenwoordigd zijn ook zo enthousiast meedoet. En wat net ook wordt aangegeven, is dat wij ook heel erg investeren. Het investeringsklimaat, zoals het zo mooi heet, in Bussum is op dit moment heel gunstig. Omdat wij vanuit de gemeente al heel veel dingen op stapel hebben staan die op een wat langere termijn. Nieuw parkeergarage, veel grote ontwikkeling in de ruimtelijke omgeving. Daar profiteren die winkels en deze nieuwe ondernemers ook van. Ja, dat gaat de komende jaren spelen. En omdat dat wat langer duurt, hebben wij ook gemeente, ja, we moeten nu toch ook een stap vooruit zetten om nog even wat extra energie erin te stoppen. En vandaar dit plan ook. Een groot cultureel centrum komt er ook bij. De bibliotheek wordt de third place. En dat is echt het verblijven, recreëren in het centrum nabij de winkels. Stel, er zit een ondernemer nu te luisteren en denkt, ik wil daar wel naartoe. Waar kan die zich melden? Ja, die kan zich melden. En dan komt natuurlijk de website www.gooisemeren.nl/1 euro. Ja. Dat is de. Nou, die kan iedereen onthouden. Ja, als ik hem kan onthouden, dan. Gewoon naar de gemeente Gooisemeren/1 euro. Dat is eigenlijk het adres. Ik hoop dat het wat oplevert. Dank voor de uitleg. Want het is een plan. Nou, de man van In Retail zegt al van. Eigenlijk zou het een prijs moeten krijgen. Maar misschien meer gemeenten gewoon dit overnemen. Want die zitten ook in hetzelfde schuitje wat dat betreft. Hartelijk dank voor het gesprek. Jan Meerman, dus directeur van In Retail. En wethouder Nico Schimmel van de gemeente Gooisemeren. Ja, u ook bedankt. Imagine Dragons is viermansband uit gokstad Las Vegas. Bestaan sinds 2008. Ze hebben een handvol wereldhits achter hun naam staan. Ik noem een paar. Radioactive, Thunder, On the Top of the World. Nog grappig is, die Imagine Dragons, dat schijnt een anagram te zijn. Wij zeggen ook wel letterkeer bij ons thuis. Fans van de band die zich DreamX noemen, die speculeren er online lustig op los. Er worden nummers ook achter ze voren afgespeeld op zoek naar aanwijzingen. Nou ja, of het is misschien gewoon een goede grap van de Imagine Dragons. Hier zijn ze in ieder geval met hun nieuwe liedje. Dat heet Nice to Meet You. Imagine Dragons. Nieuwe liedje heet Nice to Meet You. Eind deze maand komt ook hun nieuwe album uit en dat heet Loom. Zometeen, terug naar toen. Gaan we terug naar deze datum. 3 juni van het jaar 2009. Toen was de laatste. Toen was geluk heel gewoon te zien op tv. Ik ga zo praten met Sjoerd Pleizier. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Juri Stubenitski. Het dodental door de overstromingen in Zuid-Duitsland is opgelopen tot 2. Het slachtoffer werd gevonden in de kelder van haar overstroomde huis in Schrobenhausen. De regio is vandaag bezocht door bondskanselier Scholz en minister van Binnenlandse Zaken Faeser, zegt correspondent Gien Balduk. Vooralsnog is het vooral steun uitspreken voor de regio en de hulpverleners bedanken. Minister Faeser zei voorafgaand aan die persconferentie al dat ze onder de indruk was van alle hulpverleners. En zij zei ook dat ze merkt dat Duitsland les heeft getrokken uit die overstromingen van 3 jaar geleden. Dat weet je waarschijnlijk nog in het Ahrtal. Er zijn toen tientallen mensen bij om het leven gekomen. De minister zei dat de lessen die daar geleerd zijn hier worden toegepast en dat daardoor ook onnodige slachtoffers zijn voorkomen. Door de vele regen van de afgelopen dagen zijn er vooral in Beieren overstromingen en aardverschuivingen. De onderwijsinspectie gaat strenger controleren wat middelbare scholen doen om hun leerlingen veilig te houden. Dat bevestigt de inspectie na een bericht van RTL Nieuws. Er kwamen bij de inspectie veel meer meldingen over heftige incidenten. Bijvoorbeeld escalerende ruzies, vuurwapenbezit en prostitutie op middelbare scholen. Grote delen van Nigeria zitten zonder stroom vanwege een staking van het personeel van elektriciteitsbedrijven. Kantoren, fabrieken, winkels, scholen en ziekenhuizen die geen stroomgenerator hebben, blijven daarom dicht. En Daniël Malen heeft zich aangesloten bij het Nederlands elftal in Zeist. Frenkie de Jong heeft nog steeds niet met de groep getraind. Hij is geblesseerd en het is nog onzeker of hij op tijd fit is voor de eerste EK-wedstrijd tegen Polen. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Dennis Mooi. Nou, het rijdt langzaam op de A2, Jurgen, van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Echt en knooppunt Kerensheide doe je er bijna een half uur langer over. Er staat 13 kilometer. Ze zijn bezig met opruimwerk. Er heeft een auto in brand gestaan. De rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Reewijk en De Meren nu 11 kilometer en 25 minuten vertraging. En op de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Rosmalen en Os 8 kilometer. Op onthoud is 20 minuten. Max. We gaan terug naar 3 juni 2009. Villa VDB. Toen werd de allerlaatste aflevering van de tv-serie Toen was geluk heel gewoon uitgezonden met Sjoerd Pleizier, Moena Goeman-Borgesius, Joke Bruis en Gerard Cox. Voor een overvolle tribune werd de allerlaatste aflevering opgenomen van de populaire KRO-comedy-serie Toen was geluk heel gewoon. Je moet natuurlijk op je hoogtepunt stoppen, zoals dat heet. Je moet natuurlijk niet gaan krijgen dat mensen zeggen, wanneer houdt dat eens een keertje op? We hebben het lang uitgezongen. Nu hebben we zelf gezet, nou, laten we er maar eens een punt achter zetten. De laatste keer spelen voor een enthousiast publiek. Het laatste applaus. De laatste bloemen. De laatste traan. Het is mooi geweest, Jaap. We hebben een mooie tijd gehad. Inderdaad, Nel. De morgenstond heeft goud in de mond. Hé? Dat heb ik wel eens op een tegeltje zien staan. Nu is geluk nooit meer gewoon. Ik ga praten met de acteur Sjoerd Pleizier. Die is hier in de villa in de serie Simon Stokvis. Hij was samen met Gerard Cox ook de schrijver van Toen was geluk heel gewoon. Je moest net heel hard lachen, Sjoerd. Ja, dat... Waarom? Nou, dat heb ik wel eens ergens op een tegeltje gezien. Ja. Dus dat vind ik heel grappig. Ja, want iedereen kan die toch uit zijn mouw schudden, die uitspraak. Ja, natuurlijk. Maar dat was die mooie verhouding tussen Jaap en Nel. Ja, daar komen we zo meteen. We moeten nog even karakteriseren voor de mensen die de serie niet hebben gezien. Eerst, hoe is het eigenlijk ontstaan, dit? Nou, het is min of meer, ja, eigenlijk ontstaat... Misschien alles wel min of meer toevallig. De KRO heeft de rechten gekocht van een Amerikaanse comedyserie, The Honeymooners. En het bizarre was dat het jaar daarvoor, 1992 is dat geweest, de NOS 3 keer in de week The Honeymooners uitzond. En dat heb ik altijd gezien. Okay. Dat vond ik heel bijzonder. Maar dat was ook iets soortgelijks? Nee, dat is de oorsprong. Okay. Wij komen voort uit de Honeymooners. Ja, ja, ja. En de KRO heeft toen in New York op een beurs hebben ze de rechten gekocht. Plus een aantal scripts. En toen kregen wij dat de vraag. Kreeg Gerard in eerste instantie de vraag: wil je dat vertalen? Zei Gerard: wil ik wel doen, maar alleen met Sjoerd. En toen ik dat die script onder ogen kreeg, dacht ik: dit ken ik. Dat heb ik vorig jaar op televisie gezien. Ja, ja, ja. Dus ik wist al wat het was. Want Gerard had heel veel bedenkingen. We moeten met die oude kleren zo en zo. Ik zei: maar Gerard, volgens mij is dat heel leuk. Want ik vond het heel bijzonder hoe het gedaan was. Nou. En ik zou bijna zeggen, the rest is history. Ja, maar toen, dat waren geloof ik iets van 50 scripts. En toen hebben jullie daarna gewoon zelf... Wij kregen 51 scripts, waarvan we 47 konden gebruiken. Want die vier andere waren te Amerikaans. Hebben we vertaald en bewerkt, et cetera. En toen waren ze op. Maar toen zei ik, nou, eindelijk... Ik vond het heel fijn. Eindelijk kunnen we zelf gaan schrijven. En toen konden we het ook echt helemaal Nederlands maken. En helemaal naar Rotterdam. Echt helemaal naar Rotterdam. En ook met onze eigen dramaturgische kennis inmiddels. Want het waren scripts uit 51 en 52 en 53. Nou, dat was, het is het begin geweest ooit van de sitcom. Ja. Lucy Bol is daarna verder gegaan. Die heeft het uiteindelijk naar een echt volwassen niveau getrokken. Sitcom is eigenlijk gewoon op een podium met publiek erbij. Is hoe heet het, een toneelstukje van een half uur voor live publiek. Dat is een sitcom. Ja, en dat wordt dan gefilmd. Even de hoofdpersonen. Jaap Kooijman, gespeeld door Gerard Cox. Die speelde eigenlijk zichzelf, hè? Een beetje zo'n mopperkont. Maar wel heel erg uitvergroot zichzelf, ja, hoor. Tuurlijk. Uiteraard, ja. Ja. Del Kooijman, gespeeld door Joke Bruis. Ja. Dus de vrouw van Jaap. Ja, ja. Ja, dat was het lullige voor Joke en ook voor Moena trouwens. In die Amerikaanse scripts kwam Moena... zat niet eens in iedere aflevering. Zus Stokvis. En Mel Kooijman zat weliswaar in elke aflevering. Maar dat stelde dramatisch helemaal niks voor. Die hadden eigenlijk helemaal niks te maken met waar het dan werkelijk om gaat. Het was een serie tussen die twee mannen. Hè? Ja. Dus Jaap en Siem, die gingen op avontuur altijd. Ja. En die vrouwen hingen er een beetje bij. Dus zeg maar, die rol van Nel, die zei alleen maar op het laatste gat: je bent het einde om het weer goed te maken. Weet je wel, meer was het niet. En toen we zelf gingen schrijven, toen konden we ook die vrouwenrollen, konden we meer vlees op de botten geven. Eigen wasseretten en zo. Dat ja, op een gegeven moment is dat ook gebeurd. Ja. Ja. Dat schrijven met Gerard Cox samen, hoe ging dat? Hoe werkten jullie? Nou, je moet zo voorstellen, ik ging 2 dagen per jaar, ieder seizoen denk ik dat, ging naar Den Haag, naar de Koninklijke Bibliotheek. En daar hebben ze een archief, een krantenarchief. Ja. En dan pakte ik 2 maanden van een jaar, want anders werd het helemaal te gek. Veel te veel werk zou dat zijn. De Telegraaf en het Vrije Volk. En dan die fiches moet je zo draaien, weet je wel. En dacht ik, goh, hier heb ik wat aan. Maar gewoon onderwerpen die op dat moment in de actualiteit waren. Tuurlijk, want die actualiteit van toen, die hebben wij heel veel gebruikt om afleveringen op te hangen, weet je. Noem eens wat onderwerpen. Wat... Nou, bijvoorbeeld de begrafenis van Edi Piaf, weet ik nog. Maar Simon Stokvis natuurlijk naartoe moest. Als journalist van de Bruine Rotterdammer natuurlijk. Ook Sympathie voor de Devil, het nummer van de Stones. Ja, dat moet je ook even vertellen. Simon Stokvis heeft dat geschreven samen met Mick Jagger. Ja, dat is een aflevering. In Toen Was Geluk zat een terugkerend ding. Dat was in de Bruine Rotterdammer eigenlijk. Dat was De Prominent en zijn pot. Ja. Dus er was een bekende Nederlander. Hè? Zo heette dat nog niet, maar nu wel natuurlijk. En dan ging hij interviewen op wc van die prominente Nederlander, De Prominent zijn pot. En er zijn een aantal, André van der Lauw, Nelly Smit-Kroes, Paul Verhoeven, er zijn een aantal beroemdheden, hebben op hun wc een interview gegeven aan de Bruine Rotterdammer. Maar ook Mick Jagger. Ja. In 69 kwam Sympathy for the Devil uit. En toen is Simon, die ging naar Mick toe. En Mick ook op zijn toilet. En bij hippie toilet, weet je wel, met een waterpijp en zo en alles erop en eraan. En in het Engels. En we hebben het zo gedaan dat Mick, die muziek ging altijd wel lekker. Maar die teksten had hij toch wel moeite mee. Hij zei, nou, zei Simon, dat doen we toch samen. En zo is Sympathy for the Devil uiteindelijk ontstaan. En dat schreef hij dan op een wc-rol. Je had een wc-rol en hup, zo. En dan speelde Tycho Gernand, speelde dat heel goed overigens. Die speelde in Mick Jagger? Ja, die speelde Mick Jagger. Geweldig. Ja, ja, mooi. Want die Bruine Rotterdammer was een beetje riooljournalistiek, hè? Ja, dat was zo. Op een gegeven moment Die heb ik bedacht op een gegeven moment. Op een gegeven moment dacht ik, ja, het kan allemaal zo leuk zijn. He, die asbak hadden we vroeger ook en zo. En dat je een soort op het sentiment gaat zitten van 35 jaar geleden. Maar ik denk, laten we daar nou ook eens inhoudelijk iets mee doen. Je kunt het niet over Bert van Klaveren blijven hebben, bij wijze van spreken. Dus dan heb ik dus de rioolkrant bedacht. He. Dus de Bruine Rotterdam, analoog aan de Groene Amsterdammer natuurlijk. Ja. En het onafhankelijke opinieweekblad van de Rotterdamse riool is dat geworden. En Simon was de hoofdredacteur daarvan. Ook enige... enige redacteur, enige journalist. Alles. En die ging overal naartoe. En dan hadden wij. En dat waren natuurlijk altijd dingen die in het nieuws waren. En die altijd iets nieuws betekenden ook. En dat vond Simon al geweldig. Maar Jaap vond het altijd verschrikkelijk. Jaap ging altijd met zijn hak in het zand. Er moet niets veranderen. Alles moet hetzelfde blijven. Terwijl Simon juist opzocht. Nou, en dat was altijd conflict. Ja. 227 afleveringen. Ja. Ongelooflijk. 180 en van onszelf dus. Ja. Ja. En waarom zijn jullie ermee gestopt? Want dat was een groot succes. Ja, Gerard zegt het heel goed in het begin. Wat we net hebben gehoord. Enigszins diplomatiek natuurlijk ook. Toch wel. Kan die ook hoor, Gerard, diplomatiek. En ja. Kijk. Kijk, wij zijn dus in 2009 gestopt. Dus sinds 2006, meen ik, had de KRO nog een comedy. Dat was de remake van Schaap met de Vijf Poten. Ja. En daar hebben ze op een gegeven moment hebben ze daar eigenlijk al hun kaarten op gezet. Ja, maar ja, ja, we hadden het 16 jaar gedaan. Maar wat mij betreft waren we er nog mee bezig. Ja. Maar jij doet nog steeds als Simon Stokvis rijden met een bus rond in Rotterdam. Ja, ik doe een rondje Rotterdam. Dat is in Rotterdam. Heb ik een eigen voorstelling. Simon Stokvis gaat dan op een touringcar met vol mensen. Gereden door Jaap? Nee, die vraag krijg ik vaak. Waarom zit Jaap Pio niet achter het stuur? Nee, waarom is het een moderne bus? En niet, dat soort dingen. Ja, dat is een show en een van 3 uur. Dat doe ik samen met mijn vriend en collega Itz van de Krieken. En dan gaan we door Rotterdam. En Rotterdam is dus decor. En dan doen wij een show met liedjes en met sketches en met een quiz en zo. En ondertussen doen we dingen aan in Rotterdam. Waar we dan ook stoppen. En dan gaan we iets vertellen over Piet Hein, et cetera, et cetera. Maar natuurlijk wel op de manier zoals Simon Stokvis dat vanuit zijn journalistieke oogpunt wenst te benaderen. En ik zeg er nog even bij voor de mensen die het leuk vinden om nog eens een aflevering terug te kijken. Dat kan allemaal via YouTube, hè, want daar staan ze op. Ja, het is ongelooflijk. Wij zijn in 7 jaar tijd 51 miljoen keer bekeken. Ja. Ook mensen bij op de bus, je weet niet wat je hoort. Mensen die zeggen, ik zie iedere aflevering 20 keer. Die gaan eruit citeren. Er was een man die zei, voor ik ga slapen kijk ik 3 afleveringen. Anders kom ik niet in slaap. Zover gaat dat. Ja, mooi. Ja. Sjoerd, dank voor je verhaal. Het ging over de allerlaatste uitzending van Toen was geluk heel gewoon. Vandaag 15 jaar geleden. Ja, en daar kan natuurlijk maar 1 liedje achteraan. Hier lijkt me wel. Gerard Cox. Buiten huilt de wind om het huis, maar de kachel staat te snorren op 4. Er hangt een lapje voor de brievenbus en in de tochtigste kieren zit papier. We waren heel erg arm en niemand hield van ons. Maar we hadden thee en nog geen tv, maar wel radio en lange vingers. We gingen nog in bad, haartjes nat, nog even op. Totdat vader zei, vooruit naar bed, dan kregen we een kruik mee. Gezichten op de hang, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon. Buiten huilt de wind om het huis, maar moeder breidt een warme sjaal. En het ganzenbord op tafel stond er de volgende morgen nog helemaal. Ook gingen wij naar het bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt, heel die pannenkoekensmaak vergeten. En Nederland herrees, onder Drees van die blankerskoen. Die won 4 maal goud in Londen, als je jokte was dat zonde. De legpuzzel kwam klaar, in het 3e vredesjaar. Toen was geluk heel gewoon. Schooltas bleek het eerste teken dat de zaak al was bekeken. Voor zover je zonder plichtsbesef je leven leeft, je leven leeft. Buiten huilt de wind om het huis, maar binnen stond de kolenkit paraat. En de stoep waarop geknikkerd werd, was het belangrijkste stukje van de straat. En Nederland was groot, en niemand ging nog dood. En gezelligheid kende nauwelijks tijd, bij vaccinelichtjes van Verkade. We gingen nog in bad, haartjes nat nog even op, totdat vader zei. Vooruit naar bed, dan kregen we een kruik mee. Gezichten op behang, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon. Toen was geluk heel gewoon. ...1948, dat is de officiële titel van dit liedje van Gerard Cox. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Iedereen heeft wel een verhaal. Ook de mensen die dak- of thuisloos zijn, of verslaafd. Of allebei misschien wel. Mensen aan de rafelranden van de maatschappij. Zanine Siedenburg van de organisatie Walk of Life... die zet levensverhalen van deze mensen op papier. Sociale testamenten noemt zij dat. En zij is hier in de villa. Hartelijk welkom. Kunt u zich nog het eerste verhaal herinneren dat u hebt opgeschreven? Een van de eerste verhalen, want ik deed er een paar tegelijk. Van Els, ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Die heeft haar hele hebben en houden aan mij verteld. Dus ik had toen wel 12 pagina's, die heb ik eigenlijk nog steeds. Voor haar bewaard. En die zit ook in de database. Wie zij was. Maar hoe kwam dat tot stand dan? Kwam zij zelf met een verhaal bij u? Nou, ik kende haar al. En ik weet dat zij weinig netwerk heeft. Dat is eigenlijk een beetje... We proberen te zeggen, wie zoek je nou? Mensen zonder netwerk. Nou, en zij, als zij er straks niet meer is, dan is er iemand die haar verhaal kan vertellen. Nou wil ik helemaal niet zeggen dat ik diegene ben, maar ik heb het wel opgeschreven, vastgelegd en in die database gestopt. Dus stel dat zij nog 40 jaar leeft, en misschien dat ik dan ben ik er ook al niet meer. En dan kan een ander dat eruit halen en die kan het lezen. En voor in zo'n uitvaart netjes, volgens de wens en in de sfeer van Els... wordt die uitvaart dan geregeld. Want waar is dat idee dan ontstaan? Nou, ik ben geestelijk verzorger, dus ik heb heel veel uitvaarten van mensen zonder netwerk. En dat heb ik, nou, zo 3 keer in de maand hebben we wel zo'n uitvaart. Ik werk bij Drugspastoraat Amsterdam. En in die hoedanigheid heb ik dat. En ik tijdens corona wandelde... Ik kon natuurlijk niet bij elkaar zitten. Dus ik had een wandeling met de oud-ombudsman van Amsterdam, Arno Suurmond. Ja. En die vertelde mij dat hij een Theo had moeten begraven. Die hij ook vanuit het werk had leren kennen. Waar hij dus wel een band mee had, maar niet alles van wist. En hoe moeilijk dat toen was om daar een verhaal van te maken. En dat er ongelooflijk veel mensen hebben dat verhaal gelezen. Omdat niemand eigenlijk iets van die man wist. Precies. Had hij nooit verteld of hij had helemaal niet veel mensen. Nee, want dat doe ik ook. Weet je, als je met iemand zit en dan ga je ook niet meteen zeggen van en hoe was jouw leven en wat ging er allemaal mis. Nee. Dat voel je natuurlijk wel, maar je houdt het nog een beetje gezellig. Ja. Maar dan blijkt vaak, als je ze wat beter kent en wat langer kent, dat er veel meer achter zit. Nou, en dat opschrijven en vastleggen. Heel veel geestelijk verzorgers en lieve schatten van collega's, die doen dat niet. Dat begrijp ik ook wel, want ik deed vroeger ook niet. En nu doen we het wel. En ik niet alleen. Nu heb ik een groep vrijwilligers, die train ik. En die vrijwilligers die kunnen dus die verhalen opschrijven. Want je hebt ook dat initiatief van dichters bijvoorbeeld, die dan bij zo'n uitvaart nog een gedicht voor degene lezen. Omdat er gewoon geen familie en zo is. Dus eigenlijk ook iets soortgelijks is het. Ja, nou, het is eigenlijk, als ik zeg net van als ik mijn werk goed doe, hè, dus als er allemaal walk of lives van iedereen, dan zou je eigenlijk nooit meer een eenzame uitvaart hebben. Nee. Want dan is er van iedereen iets bekend. Ja, ja. Nou, en dat is natuurlijk, dat zal ik niet. Ja, ik wil heel ambitieus zijn, maar ik weet nu wel, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Want er zijn altijd mensen die bewust, zeg maar, onder de radar willen blijven. En ja, dat respecteerden wij ook. Ja, maar dat vroeg me ook nog af. Zitten die mensen daar zelf eigenlijk wel op te wachten? Nou, ik zeg heel eerlijk, soms niet. Dan merk je duidelijk. Maar wat het probleem is, je hebt dus gemeentelijke uitvaart. Deze mensen hebben vaak heel weinig geld. Dus dan wordt zo'n uitvaart vanuit gemeentes betaald. En moet zo goedkoop mogelijk? Zo goedkoop, dat is in elke gemeente verschillend. Dat is op zich ook al een probleem. Maar goed, ga ervan uit dat ze het netjes, in Amsterdam doen ze dat keurig. Nou, dan gaan ze zoeken en dan kijken ze in die persoonsregistratie en dan zien ze kinderen. Nou, die worden dan onmiddellijk benaderd met een brief of als het in een slecht geval politie aan de deur. Die kinderen schrikken zich helemaal wezenloos, want die hebben dan jaren geen contact gehad met die vader of die moeder. En die worden dan gevraagd van, willen jullie opdrachtgever worden van de uitvaart van je vader? Vaak is er bij die kinderen, ik wil niet generaliseren, maar over het algemeen is er ook weinig geld. Ja. Nou, dus dat is een grote paniek. Nou, en dan kunnen ze een aanspraak maken op bijzondere bijstand. Maar dat gaat ook niet zo soepeltjes. Van hop, je hebt dat meteen op je bankrekening staan. Dus dan krijg je heel veel stress. Nou, en dat is eigenlijk wat erachter zit. Dus ik zeg, schrijf het op. Vertel wat je wil. En dan heb ik bijvoorbeeld een man in Amsterdam. Die zei tegen mij, ik heb een dochter die studeert. Die doet het hartstikke goed. Ik wil niet dat zij de zorg straks krijgt voor mijn uitvaart. Maar ik hou ontzettend veel van haar. Want wij proberen soms ook die contacten weer te herstellen. Ja, hè? Ja. Want we laten heus niet alleen als we horen van, hey, er is allemaal familie. Dan gaan we natuurlijk ook wel kijken van, kunnen we wat helen? Hè? Kunnen we iets goeds doen? Ja. Doen we echt soms in het extreme. Maar dat lukt niet altijd. Dus, daarvoor is dit dan eigenlijk een mooi initiatief. Laten we even luisteren naar het verhaal van Gerard. Ja. Die eigenlijk zijn verhaal vertelt aan de hand van muziek. Hij hoort ook stemmen in zijn hoofd. Oh, ik slik wel pillen, maar die stemmen blijven gillen. Ze kunnen het niet laten, ze blijven alsmaar praten. Ze praten vies, ze praten net. Ik sta ermee op en ga naar bed. Ik hoor stemmen, ik hoor stemmen, ze zijn niet af te remmen. En als je me niet gelooft, ik hoor stemmen. Ik hoor stemmen, ik hoor stemmen in mijn hoofd. Ja. Nou, dat is toch helemaal geweldig. Heeft u hem dat gevraagd om het op muziek te zetten? Nee, nou, ik heb een vrijwilliger van mij, of eigenlijk een stagiaire van mij, die heeft deze meneer tegengekomen. Die is die tegengekomen en toen zei ze, goh, hij kan heel mooi zingen, moet je maar eens even kijken. En nou, wij bestonden 1 jaar, dus toen mocht hij bij ons optreden. En ja, tot tranen toe geroerd ben ik dan, want dat verwacht je niet. Hè? Het is iemand met een wel een redelijk netwerk, denk ik. Maar wel iemand die dan op straat, die je tegenkomt. En die dan eigenlijk zijn gedachten en zijn frustraties en zijn dingen om weet te zetten naar muziek, naar liedjes. En dit is vastgelegd nu. En dit is vastgelegd. Ja, wij hebben dit dus. We slaan ook dit soort dingen op, hè? Ja. Dat is heel mooi natuurlijk. Dit is weer een afwijkende manier. Ja. Maar ja, in zo'n liedje zegt hij eigenlijk alles wat er met hem aan de hand is. Ja, precies. Is er, wat voor verhalen komen het meest naar voren bij deze mensen? Heel vaak mensen, dus jongen, vind ik echt wel schokkend. Die zeg maar die in een jaar of 18, 19, soms nog jonger, in die adolescentieperiode. Dan gaat er iets mis in die ontwikkeling. Dus dan hebben ze eigenlijk een hele normale jeugd, vaak behoorlijk intelligent of heel gevoelig. En dan ontwikkelen ze zich, zeg maar, als je het dan de verkeerde kant op. Ja, dus dan verslaafd. Ja. Dan gaan ze zoeken. Dan gaan ze naar de grote stad. Dan gaan ze weg van hun ouders. Criminele pad misschien. Precies. Ja. Er komen thuisspanningen, vechtpartijtjes. Vader of moeder die het allemaal niet aan kan. Dus dan op een gegeven moment gaat zo'n kind helemaal ver van zo'n familie af. Nou, die gaat zwerven. Dan kom je in de stad. En er is ook een heleboel mensen, zeg maar, uit de tijd van de krakers. Die nu allemaal zo 50, 60 zijn. Die gingen dan in die krakersrellen. Die hadden meteen in hun eigen gemeenschapje. Ja. Daar gingen ze zich dan weer helemaal uitleven. Maar die hebben zich niet kunnen herpakken. En dat was ook wel logisch, want er was toch wel iets aan de hand. Nou, en dan blijven ze aan de drugs. Ja. En ik kom ze dan tegen in inloophuizen. En want u zei van, er zijn, die willen helemaal niet boven de radar, boven het maaiveld uitkomen. Ja. Maar de meeste wel, en die doen dus ook mee aan dit project, Walk of Life. Wat doet het met ze dat u ze aandacht geeft? U en heel veel, heel veel. En mijn vrijwilligers. Nou, heel veel. Want dat is eigenlijk nu veel belangrijker geworden dan die uitvaart. Kijk, het is fijn. Het is een praktisch doel. Dat blijf ik zeggen. Maar het belangrijkste is dat gesprek. Je hebt een gesprek van zo'n beetje 2 keer een uur hè, op z'n hoogst. Want je moet er ook weer niet te veel. Want dan is die focus. Niet heel boek worden. Nee, absoluut niet. Dus, en dat die aandacht die je geeft. Nou, zoals net van Gerard, hè, wat we net hoorden. Dat muziekje, dan hoor je dat en dan ga je daar iets mee doen. Hè. Dan zeg je, oh, ik heb binnenkort een feestje, wil je optreden? Nou, die man die vindt dat fantastisch. Die groeit, die vindt dat fijn. Die denkt, hé, dat mag ik doen. Nou, zo heb ik bijvoorbeeld ook een mevrouw die kwam uit Duitsland. En die zei van, ik heb het paradijs verlaten. Ik ben opgegroeid in een prachtig dorpje met hele lieve opa en oma, lieve ouders. Het paradijs. Waarom heb ik in godsnaam het paradijs verlaten? He, want dan vraag je op een gegeven moment, wat is een keerpunt in je leven? Dan krijg je dat antwoord. Ja, ja. Toen ben ik helemaal teruggegaan met haar naar Duitsland. En toen ben ik gaan zoeken naar die plek. En we hebben die sentimental journey. Ja, geweldig. Ja. Ze is niet zo lang geleden overleden. En ja, dan kan je dat dus vertellen. Ja. En dan is het leuk dat je het kan vertellen. Maar nog veel leuker is dat je haar even gelukkig hebt kunnen maken. Ja. Mooi, prachtig initiatief. Walk of Life, zo heet het. Zwanine Siedenburg is degene die dat allemaal in gang heeft gezet. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Nieuws snipper. We doen een nieuws snipper. Hier is een fragment dat is eerder vandaag al te horen geweest op NPO Radio 1. Nou, de opkomst was hoog. Over het algemeen verliep alles best wel vlot. Er waren inderdaad wel incidenten, onder meer in Puebla, maar ook in staten als Querétaro, Michoacán, waar bijvoorbeeld werd geprobeerd om een stembureau in brand te steken of biljetten te stelen. Ja, fragmenten uit het NOS Radio 1-journaal vanochtend. Afgelopen weekend waren er verkiezingen in een land en dat koos voor het eerst een vrouwelijke president, Claudia Sheinbaum. De vraag is, in welk land was dat? Als u het weet, mag u nu bellen 0800-1101, dus 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Patricia. Patricia. Hallo. Hallo. Nou, welk land is het? Mexico. Doe even mee. Mexico. Is goed. Die heb je alvast binnen. Dat zijn de Max Kaarten, Max Kaartspel. We gaan voor de tweede prijs. Sheinbaum is al lange tijd actief in de politiek. Zij was bijvoorbeeld eerst burgemeester tussen 2018 en 2023. Van welke stad? Geen idee. Wat is de grootste stad van Mexico? En de hoofdstad, tevens. Mexico stad. Mexico. Mexico stad. Is goed. We gaan naar vraag 3, het Villa VDB Keukenschot. Wie wil dat niet? Editie 2024. Er was nog een land dat dit weekend een vrouwelijke president koos. Of premier. Was het een president of een premier daar? In ieder geval, welk land was dat? Hier in Europa. Het is er heel koud af en toe. IJsland? IJsland, natuurlijk. Halla Thomasdottir. Okay. Zo heet deze nieuwe eerste vrouw daar van IJsland. Het levert jou alle prijzen op, Patricia. Blijf aan de lijn. Wij noteren al je gegevens. En dan weer rustig aan. En ik wens je een prettige maandag. Ja, dankjewel. Hoi. Tot de volgende keer. NPO Radio 1 podcast. 5 mei 2013. Kijk, iedereen op het eiland weet precies wat er is gebeurd. De belangrijkste politicus van Curaçao is vermoord. Helmin Wiels. Op het moment van de moord was Helmin Wiels de populairste politicus van het eiland. Hij wilde wel corruptie aanpakken. Maar hij werd ook gehaat. Ik denk dat er mensen in deze samenleving zijn geweest die daar nerveus van werden. Maar wie had zoveel last van Wiels dat hij dood moest? Dat moeten mensen heel dicht bij hem zijn geweest. Ik ben Natasha Gibbs. Ik mis hem eigenlijk. Luister naar Wiels de moordzaak. Een podcast van BNN Vara voor NPO Radio 1. Ik mis hem heel sterk. Wie luistert, weet meer. Ster. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar 9,95 op vitepro.nl. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hit musical comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileummusical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitalemusical.nl. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Ik was terug in Zuid-Afrika, het land waar ik jaren als correspondent woonde en werkte. Het was precies 30 jaar geleden dat de apartheid was afgeschaft. Maar wat 30 jaar geleden werd afgeschaft, lijkt nu te herleven. De nieuwe vrienden van apartheid. Vanavond 22:30, VPRO NPO 2, Frontlinie. Jonge, die computer is echt niet vooruit te branden. Problemen met je computer, of met je tablet, of een virus? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is naast voetbal de andere belangrijke bijzaak in het leven. Het weer. We praten er dagelijks over. En het is ook een hobby voor zogenoemde weeramateurs. De Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie bestaat 50 jaar. En de voorzitter, Arend Santing, is hier bij ons in de villa. Nu eerst. In Horen is een man zwaar gewond geraakt bij een explosie. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Volgens buren haalde de man gisteravond bij zijn voordeur een stuk vuurwerk uit de brievenbus en ontplofte dat in zijn hand. Er waren ook kinderen in het huis. Volgens een buurman waren de kinderen erg overstuur en hebben ze bij hem op de bank geslapen. De politie in Hoorn zoekt naar getuigen en camerabeelden van de explosie. De dader is nog niet gepakt. Door de vele regen in Zuid-Duitsland zal het waterpeil in enkele Nederlandse rivieren gaan stijgen. Rijkswaterstaat verwacht vrijdag in de Rijn een piek van 13,30 meter boven NAP. In de winter is dat vrij normaal, maar in de zomer niet. Sommige uiterwaarden zullen volstromen. En dat kan vervelend zijn voor boeren, campings en wandelaars. In Zuid-Duitsland is de overlast nog steeds een stuk groter. Vannacht is opnieuw een dam doorgebroken en er is een tweede dode gevallen. Correspondent Gien Balduk is in het rampgebied en ziet dat hulp van de brandweer niet altijd even makkelijk gaat. De brandweer doet zijn best om huizen te beschermen, om kelders leeg te pompen. Maar ze hebben een eigen probleem. Hun eigen brandweerkazerne staat ook onder water. Waardoor ze beperkt zijn in wat ze kunnen doen nu. Voorlopig gaat het hier nog wel even duren. Waarschijnlijk staat het water hier nog dagenlang op deze hoogte. En pas aan het eind van de week is de hoop dat het water een beetje wegtrekt. Veel regenwater komt in de Donau terecht, waarvan het waterpeil gevaarlijk hoog kan worden. Dat kan leiden tot problemen in de Duitse stad Regensburg en in Oostenrijk. Na Zweden heeft Nederland de hoogste brede welvaart in de Europese Unie, meldt het CBS. Het gaat daarbij niet alleen om hoeveel geld inwoners te besteden hebben, maar ook om hun welzijn. Nederlanders hebben veel vertrouwen in elkaar, zijn niet vaak werkloos en ze hebben veel vrije tijd. Formule 1-coureur Esteban Ocon moet vertrekken bij Alpine. Die raced daar eind dit jaar voor het laatst. Vorige week botste Ocon in Monaco tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly. En daarna zei de teambaas van Alpine dat er snel maatregelen zouden volgen. Oud-radio-dj Lex Harding krijgt een gouden harp voor zijn inzet voor de Nederlandse popmuziek. Hij krijgt de muziekprijs vanavond bij de Buma Awards. De 79-jarige Harding was dj bij zeezender Veronica, presenteerde de top 40 en hij was betrokken bij de oprichting van zenders als Sky Radio en Radio 538. Grote delen van Nigeria zitten zonder stroom door een staking bij de elektriciteitsbedrijven. Medewerkers protesteren tegen het uitblijven van een nieuw landelijk minimumloon. Stakers zouden werkwillige collega's hebben tegengehouden of weggejaagd, waardoor op veel plekken de stroom helemaal is uitgevallen. De gevolgen in Nigeria zijn groot. Bedrijven, scholen en ziekenhuizen die geen stroomgenerator hebben zijn dicht en het vliegverkeer is verstoord. De vakbonden eisen dat het minimumloon ongeveer 16 keer zo hoog wordt vanwege de torenhoge inflatie, maar de regering weigert dat. De crowdfundingsactie voor een bestolen circus in Limburg staat al op meer dan 12.000 euro. Afgelopen weekend werd tijdens de middagvoorstelling geld gestolen uit woonwagens. Het gaat om spaargeld en entreegeld. Het grootste deel van het geld is nu weer opgehaald met een inzamelingsactie. En dus zijn ze bij het circus blij. Een hele brede glimlach, want ik heb net te horen gekregen dat we vandaag nog de donaties uitbetaald gaan krijgen vanuit de crowdfunding. Het platform heeft ons benaderd en gezegd van weet je wat, we wachten niet een maand, we gaan daar vandaag mee aan de slag. Dus dat is een pak van mijn hart. Echt gewoon, ik sta er helemaal om te trillen. In het begin dat de crowdfunding opgezet was zoiets van ja, als ik misschien 100, 200 heb, dat ik de komende tijd gewoon mijn boodschappen kan doen en de luiers en dingen voor de kindjes, dan ben ik al meer als gelukkig. En nu kunnen we zelfs de materiële schade die er is, kunnen we ook gewoon repareren. Daar is nu ook gewoon speling in. En dat is zo een pak van mijn hart. Echt, ik ben iedereen zo dankbaar die al gedoneerd heeft. Mensen die hier langskomen, die sterkte wensen. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Gisteren was er ook nog een pony verdwenen. Pony Wodka werd later teruggevonden bij een zorgboerderij 3 kilometer verderop. Het weer op veel plaatsen bewolkt. Soms kan er een beetje regen vallen. In de kustprovincies af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig met een aantal buien, maar ook droge perioden met zon. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nog een kwartier vertraging tussen Rooster en knooppunt Kerensheide. Daar heeft een auto in brand gestaan. Alles is opgeruimd, de weg is dus weer vrij. De werkzaamheden op de A12 Den Haag-Utrecht zorgen tussen Reewijk en de Meren nu voor 20 minuten vertraging. En op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik doe je er ook 20 minuten langer over. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Onze dagelijkse podcast, NRC Vandaag, bestaat 5 jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws. Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu, iedere dag, in je favoriete podcast-app. Kies in een onrustige wereld voor een fatsoenlijk Europa, waar we onze inwoners en waarden beschermen en onze regio's laten bloeien. Stem CDA. Steun de koers van het CDA van nu. Kies 6 juni CDA. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de kijk van Kees van Amstel op het nieuws, doen we tegen 4:30. En zometeen gaan we praten over het weer met de voorzitter van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie. Want die vereniging die bestaat 50 jaar. Eerste opgave voor de tweede nieuwsnipper van vanmiddag. Hier is het fragment. Daarom zijn die verkiezingen donderdag ook zo van belang. Omdat Poetin gewoon aan de deur zit, dat staat te rammelen. De Oekraïners strijden niet alleen voor hun eigen vrijheid en veiligheid. Zij strijden op dit moment ook voor onze vrijheid en veiligheid. Zij kopen tijd voor ons. De ja was van Sven Kokkelman. Presenteert het programma Sven op 1. Maar wie zat er tegenover hem? Dat was de lijsttrekker van een partij. Malik Asmani is de naam. Voor welke partij is hij de lijsttrekker bij de Europese verkiezingen? Als u dat weet, schrijf het in een mail naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer er ook even bij. Dat is villavdb@omroepmax.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Het weer. Te warm, te koud, te nat. Het is een van de belangrijkste gespreksonderwerpen. Als je dan toch nergens meer over kan praten, dan maar over het weer. Voor veel mensen is het ook een grote hobby. Dat zijn de weeramateurs die met eigen apparatuur dagelijks allerlei metingen doen. Zij zijn verenigd in de Club voor Weerkunde en Klimatologie. En de voorzitter is hier bij ons in de villa en dat is Arend Santing. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Wat is de meest gestelde vraag aan een weerman? Wat voor weer wordt het morgen? Blijft het droog of gaat het regenen? Oh ja, want van vandaag weten ze het wel, maar dan van morgen. Nou ja, precies. Heleboel mensen vragen ook van, is het vanmiddag droog? Dus wat dichter op de tijd. Maar daar gaat het eigenlijk altijd over. En in hoofdzaak gaat het over, is het droog of gaat het regenen? Ja. Wat is voor u zelf het interessantste weer eigenlijk? Wat ik nog nooit meegemaakt heb. Want het interessantste weer lijkt mij nog steeds een goede orkaan mee te maken. Dat lijkt me het allerprachtigst. Ach, ja. Dus ik mag van mijn vrouw niet. Maar anders... er zijn van die, gewoon even idioten, maar met respect, die ze echt opzoeken. Hè? Ja, klopt. En ik zou ook heel graag op een vliegtuig stappen. De tijd is nu een klein beetje weer voorbij in Amerika. Maar de afgelopen maand is het echt een keer gegaan daar. Ja, dat lijkt mij gewoon geweldig. Je ziet dat wel eens op tv, ook van zo'n Amerikaanse tv-station. En dan staat er zo'n thrillzieke buiten gewoon in dat weer het verslag te doen, hè? Ja, klopt. Nou ja, het lijkt me veiliger om achter een betonnen palen om een hoekje van een gebouw te gaan. Want ze hebben daar windsnelheden 140, 150, 160, soms 200 kilometer per uur, hè? Maar dat zou je dus nog wel eens een keer mee willen maken. Lijkt me machtig gewoon. Ja, grappig. Wat is daar zo leuk aan dat weer dan en die hobby? Nou, het leuke aan het weer is gewoon het feit dat je niet weet hoe het over 2 uur is. Je verwacht van alles, je denkt dat het zo en zo en die kant op zal gaan, en je hoopt dat de zon erbij komt of dat de temperatuur gaat stijgen. Maar het kan zomaar anders worden. Ja, dus die veranderlijkheid dus? Ja, dat is het mooie. En natuurlijk, daarnaast is het ook heel mooi om een verwachting op te stellen, een verwachting op te schrijven, en aan het eind van de dag zeggen van... Check, het is gebeurd. Precies zoals ik verwacht had. Neem ons eens mee, u staat 's morgens op. En dan, hoe doet u dat dan? Ik sta 's morgens op. Het eerste wat ik doe is natuurlijk gewoon voor de slaapkamer aan. Schijnt die zon erop, ja of nee? Dat is de eerste. Dan naar beneden toe. Dan eigenlijk gelijk naar buiten toe. Ik heb kippen, dus ik moet ook naar de kippen toe. Dus dat moet gewoon. Maar ook gelijk eigenlijk met de kop in de nek. Dus met andere woorden, omhoog en kijken van wat is er? Is er een boel bewolking? Is het echt stapelwolk? Of is het gewoon helemaal egaal grijs? Of komt de zon er straks door? En staat er in de tuin ook een weerstation dan waar je mee de meting kunt africhten? Ja, maar dat is elektronisch. Dus die komt binnen. Ah, ja. Dus die kan ik gewoon binnen aflezen. Maar ik loop wel naar mijn weerglaasje toe. Heeft het vannacht geregend of wat ook maar. Jazeker. Ik begrijp dat u dat altijd mee ook hebt, hè? Hoe zegt u? Het weerglaasje altijd mee. Nou, het weerglaasje niet, maar ik heb... Zeker wel mijn kleine meetinstrumentje bij me. Ah ja. En wat kunnen we daarmee? Daar kan ik temperatuur mee meten, daar kan ik luchtvochtigheid mee meten, kan ik de windkracht mee meten en de luchtdruk. Ah, oké. Okay. Ja, grappig. Dus dat is altijd op de man? Ja. Ja, dus waar ik ook ben, je bent toch eigenlijk altijd bezig, met name onderweg van hoe is de temperatuur en hoeveel wind staat er precies. Maar die is gewoon altijd bij me. U zei net van het lijkt mij leuk om nog eens een keer dan naar Amerika te gaan, waar ze echt die orkanen hebben en zo, en die enorme winden. We hebben de afgelopen tijd ook die stortregens gehad. Dat komt ook steeds vaker voor. Ja, klopt. Dat heeft eigenlijk te maken met toch wel wat een westelijke, zuidwestelijke aanvoer. Een westelijke aanvoer, moet ik eigenlijk gewoon zeggen. Die steeds meer en meer voorkomt. En we hebben natuurlijk een El Niño gehad. Dus het zeewater, het oceaanwater is warmer. Dus er komt meer vocht in de lucht. Maar kijk, wij gewone stervelingen, die mopperen daarop. Want zoveelste dag regen. Maar hoe is dat voor de weerman dan? Die vindt dat wel leuk, denk ik. Die vindt het prachtig. Ja. Ja, hoe meer reuring er is, hoe beter het is. Alle dagen 30 graden en volop zon en strak blauw is voor ons niks anders. Een kwestie van knippen en plakken en morgen weten we het ook weer. Wij willen juist de dynamiek in die lucht zien. We willen zien dat het elke dag anders is en noem maar op. Ja, zoveel mogelijk verandering. Ja. En hebben die weeramateurs veel contact met elkaar onderling? Ja. Ja, heel veel. Er zijn verschillende appgroepen natuurlijk. Mensen in de regio die gewoon een appgroep met elkaar hebben en elkaar weer de zwaardigheden uitwisselen. Maar er zijn ook landelijk appgroepen. En in de vereniging hebben we natuurlijk onze eigen website waar alles op gezet wordt en geschreven wordt en noem maar op. Mijn collega Daan Langkamp ging langs bij een van uw vrienden, zeg maar, weer amateurs. Jannes Wiersema in Rodeschool. En ja, die naam die zegt u misschien wel wat van tv. Ja, wie hier door de tuin van Jannes Wiersema loopt, die kan het soms allemaal een beetje herkennen van de weerfoto's die altijd bij eigenlijk alle weerberichten op televisie te zien zijn. Minste regen, die valt eigenlijk in het noorden, noordoosten van het land. De uiterste noorden dus van ons land, in Rodeschool in Groningen. De zonsondergang kwam er achteraan. Zoals hier in het noorden van het land in Rodeschool. Foto's gemaakt in het noorden van het land. Want je maakt weer foto's, maar belangrijker nog, je meet hier ook van alles. Ja. Wat staat hier allemaal? Dit is een elektronische regenmeter. Kijk, ik zou dat kapje even ophalen. Als er nou een bui valt en dat lepeltje gaat naar beneden, dan zit er 0,2 mm in. Er zit een soort trechtertje, kijk, zie je dat? En die valt precies daarin op dat lepeltje. En hiernaast zie ik ook nog een soort gietertje. Is dit dan gewoon een handmatige regenmeter? Ja, dat is een officiële KNMI-regenmeter. Hier, ik meet ook elke ochtend van 5 voor 10 tot 5 voor 10 meet ik af voor het KNMI. Dat moet altijd op een specifieke tijd? Ja, dat klopt. Dat moet eigenlijk zo op een specifieke tijd. Kijk, dit is een soort, dat lijkt naar een theepot. Huh? Ja, het heeft inderdaad wel wat weg van een theepot. En daaronder zit een soort plastic buis, ja, met de millimeters erop. Millimeters erop. En dit gaat per 0,1 millimeter. Die is nog nauwkeuriger als die. Dat is een temperatuursensor op 10 centimeter hoogte officieel. En wat is dit witte kastje? Er staat hier een soort wit kastje. Het lijkt wel een soort Luxaflex wat erop zit. Dit is een ouderwetse weerhut. Dit is een officiële KNMI-weerhut, zoals ze vroeger maakten, toen er nog geen elektronica was, nog geen computer was. Dus er werd dan handmatig. Ik heb hier ook allemaal nog analoge thermometers erin. Ik zie 3 thermometers. Wat staat erop? Dat is een minimum maximum temperatuur. Hij zegt nou ongeveer 13, 14 aan ongeveer. Gewoon fris? Ja, het is fris voor het tijd van het jaar. En dit is een luchtvochtigheidmeter. Nou, heb je ook allerlei antennes hier staan. Hier links van ons staat een antenne met wat zonnepaneeltjes. En die grote antenne hier? Ja, dat is de windmeter. Die moet officieel op 10, 12 meter hoog staan. Met ook goede metingen. En daar staat hij ook wel redelijk, hoor. En die onweerdetectie, die is niet van mij, die is van Weerplaza. Die heeft hier een onderdeel staan voor het meten van onweer. Alle serieuze weerinstituten die zijn hier wel vertegenwoordigd in jouw tuin? Nou, uiteindelijk wel, ja. Maar dit is wel een serieuze hobby. Ja, maar net hoe je bekijkt. Ik bedoel, het kost een grote investering. Maar ja, je hebt er ook wel lang aan. En één die gaat een nieuwe auto kopen en ik koop een weerstation. Ik noem maar wat. Voor hoeveel euro staat hier nou aan meetapparatuur? Oh, nou die weerstation van, die ik daar al heb, die is sowieso zo uitgebreid. Die is wel 1500 euro, denk ik. Nu is het gesprek bij het koffiezetapparaat, zeker de laatste dagen, is toch wel dat het zo enorm grijs is. Jannes, help ons uit de brand. Komt er eindelijk mooi weer aan? Nou ja, dat kunnen we niet zeggen. Voorlopig nog niet. Eerst de komende 2 weken nog niet, verwacht ik zo. Balen. Balen. Echt met grote A, hè? Balen. Ja. Jannes Wiersema in Rode School in Groningen. Hij stuurt ook foto's in. Dat doen wel meer weer mensen. Ja. Er zijn een heleboel die foto's maken en overal naartoe sturen. Elke televisiezender ontvangt weer foto's van de jongens. Ja, dus, en Jannes is een groot leverancier. Ja, dat hoor ik inderdaad. Ja. En ja, goed, hij meet dus ook al die statistieken bij. Geeft het ook door, begrijp ik. Ja. Ja. Doen ze dat allemaal? Nou, niet allemaal, maar een groot gros van de leden die doet het wel allemaal. Ja. Die houdt alles bij en geeft het aan lokale radiostations, lokale weerbureaus, noem maar op wat er doorgegeven. Ja. En die doen er een voordeel mee. Wat zijn het voor mensen, die weeramateurs? Ja, je zei het net zelf al, zijn gewoon gekken. Klaar. Nee, nou doe ik mijn leden tekort natuurlijk, dat mag niet, hè. Nee, het zijn gewoon mensen die geobsedeerd zijn door het weer. Die vinden het prachtig. Ja. En de ene vindt de bewolking mooi en de andere wil graag een halo of een regenboog zien. En weer een ander, die is alleen maar geïnteresseerd in hoe warm of hoe koud het geweest is. Ja, en dat houden we allemaal bij, statistiekjes. En bij de een vraag je de temperatuur op en bij de andere de hoeveelheid bewolking of zonuren. Ja. En de vereniging bestaat nu 50 jaar. Ja. Op naar de volgende 50 jaar, zou ik zeggen. Ja. Ja. Maar veel mannen, hè? Weinig vrouwen. Ja, nou raak je wel een teerpunt, want zo is het echt. Ja. Ik denk 80-85% is man. En dan hebben we nog een aantal vrouwen die lid zijn. Hoe het kan, ik kan het echt niet verklaren op geen enkele manier. Ja. Dus als vrouwen zich geroepen voelen, mogen ze zich melden? Graag. Hoe meerdere gemengd wordt en hoe meerdere vrouwen zijn, hoe leuker en de gesprekken worden tijdens ons jubileumfeest straks helemaal, maar ook gewoon in het algemeen. Jullie hebben zeker goed weer bij het jubileumfeest. Dat kan niet anders. Heb ik wel besteld. Ik weet alleen niet of de leverancier te vertrouwen is. Je kiest gewoon een dag dat het sowieso mooi weer is. Dat zou kunnen natuurlijk. Hartstikke mooi. We weten wat meer over de weeramateurs. Op naar de volgende 50 jaar. We gaan ons best doen. En dank voor het gesprek hier. Okay. Arend Santing is dat, voorzitter van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie. I'm always wondering what it would be like to die. She asks me why. I always smile when I feel like I'm gonna cry. She asks me why. Over the cliff and phantom sands, she's always offering me her. I hear her coming through the echoes, through the echoes, through the echoes, straight to me. She's always wondering what it would feel like to fly. I ask her why. She says everything that she sees shines in the sky. Up there shining. When your belly's wrong, you're down the phone. When you ask for bread, you get a stone. When you feel like you're alone, listen for me come. Through the echo, through the echo, through the echo, straight to you. Listen for me coming through the echo. Toen was dat Through the Echoes. Nieuws. Snipper. Ja, soms ga je aan je eigen succes ten onder. Dat wil zeggen, bij de mailer staat allemaal mensen die onlangs nog gewonnen hebben. Ja, dat vinden we dan niet zo leuk voor andere mensen die we ook graag de kans geven om een keer een prijs te winnen in dit fijne radioprogramma. Dus we gooien deze ronde gewoon in de heropening eigenlijk voor de bellers. Dus ik laat nog een keer het fragment horen uit Sven op 1 van vanochtend. Daarom zijn die verkiezingen donderdag ook zo van belang. Omdat Poetin gewoon aan de deur staat te rammelen. Ja. De Oekraïners strijden niet alleen voor hun eigen vrijheid en veiligheid. Zij strijden op dit moment ook voor onze vrijheid en veiligheid. Zij kopen tijd voor ons. Malik Asmani zat daar. Hij is lijsttrekker voor een partij bij de Europese verkiezingen. De vraag is, welke partij is dat? Dus nu bellen voor een snel antwoord. En de snelle prijzen 0800-1101. Dat is 0800-1101. En daar is al de eerste. Goedemiddag, met wie? Met Sjef van Engelen. Sjef. Sjef. Ja, dat zeg ik. Van Engelen. Ja, dat is goed. Meneer van Engelen. Ja. Wat is het antwoord? Voor de VVD. De VVD, dat is helemaal correct. Hij is sinds 2019 al actief daarin. In Europa. Deze Malik Asmani. Vraag 2. Donderdag zijn die Europese verkiezingen. Welke partij werd in 2019 de grootste in Nederland? De PvdA onder leiding van meneer Timmermans. En dat is helemaal correct, het antwoord. Dan gaan we naar vraag 3 voor het Villa VDB Keukenschort. Er is veel te doen. Daar belde ik voor. Ja, dat dacht ik al. Er is veel te doen over de regeringsdeelname van de VVD met de PVV in Brussel. Mogelijk wordt de VVD uit de Europese coalitie gegooid door die samenwerking met de PVV. Hoe heet die Europese coalitie? Van liberalen. Is dat EVP? Nee, dat is niet goed. Renew is het. Renew, oh ja, Europe. Renew, ja. Ja, ja. Ja, die mevrouw die daar nu de fractievoorzitter is, Valérie Hayer, die zegt van dat kan zo niet. Ja, we moeten maar zien wat er allemaal van terechtkomt, maar in ieder geval is daar wat geharrewar over. Dat officieel mag ik dat schort er dus niet bij doen. Dus moet je nog een keer meedoen. Ja, dan doen we dat toch. Okay. Maar dan moet je wel een vraag stellen die ik ken natuurlijk. Ja, maar u was aardig op weg. met deze. Ja, dat klopt. Ja. Goed gespeeld, meneer Van Engelen. Blijf even aan de lijn, hè. Noteren we alle gegevens en die andere twee stoppen in een envelop en die komen dan keurig naar toe. Ik wens u een prettige maandag. We gaan naar de man die de maandag hier bij ons afsluit in de villa en dat is Kees van Amstel. Benieuwd hoe het verder gaat met mobieltjesgebruik in de klas. Ja, dat lijkt een beetje platgetrapt onderwerp, maar sinds dit jaar zijn mobieltjes een officieel verboden in het voortgezet onderwijs. En werkt dat eigenlijk? Nou, 2 weken geleden kwam het eerste onderzoek. Het mobielverbod in de klas heeft positieve effecten. Dat laat het eerste onderzoek van de Radboud Universiteit zien. Kijk eens aan, positieve effecten. En welke dan? Volgens leerlingen zijn de pauzes nu gezelliger, want er wordt meer met elkaar gepraat. En tijdens lessen is concentreren makkelijker. Docenten zeggen dat leerlingen ook beter opletten. Nou zeg, wie had dat nou verwacht? Gezelliger, beter opletten, docenten ook blij. Ja, en er was nog een bonus. Door het verbod wordt er ook minder online gepest. Ook dat nog. Het werkt blijkbaar met een beetje wettelijke dwang. Want probeer maar eens een mobieltje af te pakken van een puber. Ze sterven liever ter plekke een marteldood. En dan nog moet je die iPhone uit hun verstijfde koude hand zien te trekken. Vrij naar Clint Eastwood. Ik pakte een keer een mobieltje af bij een meisje van 16 in de klas. Ze begon te grommen als een wolf en in staat me te bijten. Ik overdrijf niet. Ze hebben jongeren serieus gevraagd, nooit meer een mobiele telefoon of nooit meer seks. En na de uitslag werd duidelijk dat er in de toekomst een hoop minder kinderen geboren gaan worden. Maar kinderen misbruiken hun telefoon niet alleen op school natuurlijk. En het onderzoek van een paar dagen geleden bleek dat veelvuldig gebruik behoorlijk schadelijk is voor hun mentale gezondheid. Het gaat niet goed met onze jongeren. Hun mentale gezondheid gaat er flink op achteruit, blijkt uit de jeugdmonitor van het RIVM en de GGD. Ja, en wat is de grote boosdoener? Sociale media spelen daarbij een grote rol. Toch weer die vermalendijde sociale media op een mobiele telefoon. Dit zijn nog de meest simpele gevolgen. En het gaat dan dus om jongeren die aangeven dat ze te weinig slapen of hun huiswerk afraffelen door die verleidingen van social media. Want het kan erger. De hoeveelheid zwaar depressieve jongeren neemt snel toe doordat ze op sociale media vaak alleen de mooiste en succesvolste influencers zien, kan snel een beeld van onvolmaaktheid ontstaan. Ze vroegen het deze leerling in Almere vorige week. Wat was de invloed van sociale media op hem? Voor mij kan het zijn, ik wil gewoon meer geld. Ja, wil ik ook. Ik lachte, maar ik weet ook, rijk worden is wat veel jongeren bij mij in de klas als hoogste droom opgeven, nog boven beroemd. Moeten de ouders van die kinderen niet ingrijpen? Ja, die zijn er ook niet zo goed in, verbieden. Dat is het grote probleem van schermgebruik, dat het een beloning voor de ouders is. Ja. Want het is de goedkoopste, makkelijkste, meest boeiende oppas over het algemeen. Ja, wel lekker. Zijn ze klein, lekker een uurtje langer uitslapen voor de ouders. En eenmaal puber, ja, dan zijn ze niet meer te corrigeren. Er zijn 1000 tips. Maar misschien geloven ze het van deze leeftijdsgenoot. Nou, tot slot, zeg jij het dan maar, jongen die meer geld wil. Ja, gewoon treden. Doe iets wat je leuk vindt. Ga werken. Ga niet te veel op je telefoon zitten, want het is toch maar een scherm. En je wordt er alleen maar gekker van. En zo is het. Kees van Amstel was dat, met zijn bijdrage. En zometeen op deze zender Geld of Je Leven met Jan-Willem Wesselink. Goedemiddag. Ik leg snel mijn telefoon weg om te vertellen dat NAC gepromoveerd is naar de Eredivisie. Nou, dat is geen nieuws, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar de vraag die wij zometeen stellen is wat zo'n promotie eigenlijk oplevert. En hoe Excelsior bijvoorbeeld het geld moet vinden om volgend jaar in de keukenkampioendivisie te voetballen. Gaan we over praten met een sporteconoom en een verslaggever bij de Brabantse krant BN De Stem. En we hebben natuurlijk ook even contact met Breda, want daar wordt NAC zo meteen gehuldigd. Komend half uur hier op deze zender NPO Radio 1. Geld of je leven. Morgen in de villa strafrechtadvocaat Job Knoester. Hij is te gast samen met zijn collega Christian Quint. Maakt namelijk de podcast Knoester en Quint, waarin zij de luisteraars meenemen in de wereld van TBS en strafrecht. Waarom hebben mensen die drang om alles bij concerten te filmen? U kent ze ook wel, hè? U doet dat natuurlijk zelf niet, maar al die mensen die dan voor u staan met zo'n schermpje omhoog. Mediawetenschapper Esther Hammelburg heeft daar onderzoek naar gedaan. En we gaan dus morgen horen waarom we dat dan met z'n allen doen. En er is ook weer een terug naar toen. We gaan terug naar de datum in 2006. Toen voetbalcoach Foppe de Haan Europees kampioen werd met Jong Oranje. Dat morgen in de villa, even na tweeën. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Samen Max. Ster.